obrišem te iz pameti, nestani. Budi dobar i ne zovi me, kad ti krv na slamku popije. Bivša žena i sve ove godine pokraj nje. Nema da te nikad više ne sretnem. Ma gubi se iz mojih snova, moje nade ovog grada. Za nas dvoje tesan je. Celi se i na mesec ako treba da te nema. Da te nikad više ne sretnem. Bude se sećanja, u kakvoj šarenoj laži smo živeli ti i ja. Budi dobar i ne zovi me, kad ti krv na slamku popije. Bivša žena i sve ove godine pokraj nje. Više ne sretnem. Ma gubi se iz mojih snova, moje nade ovog grada. Za nas dvoje tesan je. Celi se i na mesec ako treba da te nema. Da te nikad više ne sretnem. Više ne